Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4. Estàs escoltant La Ciutat a Onda Cero. A 7 minuts, iniciem segona hora d'aquest programa. Ja us hem avançat abans que tenim avui una entrevista que a mi em fa especial il·lusió, i és que tenim aquí a dos campions de l'Scrabble, aquest mític joc de les lletretes, les fitxetes i la quadrícula. Sí, sí, que tant costa, doncs que... mira, tenim els millors. Exacte, tenim els millors aquí que s'acaben de seure ja a l'estudi. De seguida xerrarem amb ells, són Patxi Navarro i Enric Hernández. Després també Eduard Pascual i la seva gaseta ciutadana i estiuenca. Ja veurem què és el que ens ha preparat el nostre company Edu Pascual per la part final del programa. I com sempre, abans d'acabar, obrirem telèfons perquè tenim les tres cançons que ens ha escollit el Mullallo per avui. A veure avui. A veure quines són, seran el nostre concurs. (Fixi) 933-42-47-57 serà el telèfon al que heu de marcar per respondre, si sabeu, a la pregunta que us farem avui, i és quina és aquesta cançó. Cançó número 1. El Mullallo cada cop diu... No, que me les encerten, cada cop deixo menys estona per si de cas, eh? Però cada cop més reconeixible. Jo aquesta la reconec molt bé, eh? Sí, encara que sigui dir? Molt poca estona, sí, l'he reconegut, sí. Bueno, doncs aquesta, si la saps, tens una entrada doble per anar a l'Illa Fantasia si ens truques i ens dius el títol d'aquesta cançó. 933-42-47-57. Cançó número 2. Jo no en sé cap. Jo avui no en sé cap. Doncs mira, jo avui de moment les dues. Doncs si saps aquesta, t'emportes una safata de sushi de les botigues Sushi Box del carrer Galileu i Rosselló de Barcelona. Un sushi fantàstic per dues persones. 933-42-47-57. I ja la darrera cançó és aquesta, és la número 3. No, jo aquesta no. No, jo tampoc. Aquesta sí que no. Bueno, doncs si la saps, t'emportes una entrada doble amb descompte per anar a veure Tapeando al Teatre Goya aquest mateix divendres. 933-42-47-57. La pista, la de sempre, són cançons que han estat cançó de l'estiu en algun any de la història. Us posem aquests dos segons d'entrada. Bueno, el Mullallo em deixa com 20 centèsimes de segon, sí, però en fi. I l'heu d'encertar. 933-42-47-57. Això serà el final del programa. Abans, però, informació de servei. Coneguem en primer lloc com estan les carreteres. Marxem fins al RAC. Maria Mas, explica'ns. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs el més important a aquesta hora és recordar l'accident que s'ha produït a primera hora del matí a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal. Encara hi ha un carrer entallat en sentit sud, en sentit Martorell, i cues de més de 12 quilòmetres entre Sant Cugat i Castellbisbal a l'AP7, com dèiem, i en direcció a Tarragona. A més, la incidència també afecta l'últim tram de l'AP2, B23, amb retencions a l'altura del Papiol i per anar a enllaçar amb l'AP7. Destaquem també incidències a les rondes de Barcelona. Un accident a la ronda litoral a l'altura del Fòrum en sentit Besòs provoca aturades en aquest punt, i un altre accident a la ronda a l'altura de Guinaueta, talla un carril en sentit Llobregat i provoca retencions entre el Nus de la Trinitat i Guinaueta, com dèiem, a la ronda de dalt i en sentit Llobregat. I això és tot des del RAC. Molt bon dia. Bon dia, Maria, i gràcies. I marxem ara fins al Transmet per saber com circulen els transports públics de la ciutat. Jordi Penya, bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns. Primer de tot, informar els usuaris, com vam fer ahir, de que els usuaris de Rodalies de Catalunya, que a partir d'avui i fins al proper 27 d'agost no hi ha circulació de trens entre Sants i l'estació de l'Hospitalet, ni amb l'estació de Ibitxe, per les obres de la cobertura de les vies de tren. S'ha establert, però, un pla alternatiu de transport que contempla l'ús de la xarxa de metro i ferrocarrils com a serveis alternatius i que es pot consultar a la web www.rodaliesdecatalunya.cat o trucant al 900-41-0041. A més, tots els títols de magnètic de transport de Renfe són vàlids per accedir als transbordaments de metro i ferrocarrils previstos en aquest pla sense cap cosa addicional. Pel que fa al transport ara mateix, normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Transmet. Doncs moltes gràcies, Jordi. Des del Transmet esperem que continuï doncs aquesta calma. Gràcies. A tu. La 1:11. Anem ja amb l'entrevista del dia. Que me importismo. Segons la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, aquesta paraula fa referència a l'actitud d'indiferència i apatia entre los asuntos propios o los sociales. Però més enllà del que pugui significar o no, aquesta paraula podria donar-nos un munt de punts en cas que la poséssim ben col·locada a un taulell d'Scrabble. I avui, precisament, com hem dit abans, parlem d'això, del joc de l'Scrabble. I ho fem amb dos mestres amb la matèria. Ells són Patxi Navarro i Enric Hernández. Bon dia a tots dos. Hola, bon dia. Hola, bon dia. I quan dic que són mestres en la matèria, no ho dic per dir, eh? Patxi, ets campió mundial d'Scrabble el 2009 i, a més, amb només 8 anys vas crear un manual pràctic per jugar a l'Scrabble. Me parece que andáis un poquito equivocados. Andamos equivocados, lo dice en la solapa del libro. Falta una cifra. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Un 1 delante del 8. 18 años. Vaya, pues dilos que cuenta, ¿eh? Que aquí pone 8, en fin. Bueno, i Enric, tu ets bicampió mundial d'Scrabble en espanyol el 2006 i el 2008. Sí, correcte. Com us entra a tots dos la passió per aquest joc fins al punt de presentar-vos a un campionat mundial d'Scrabble? Enric? Doncs llavors suposo que és bastant, els començaments són bastant comuns. Primer comences a jugar doncs, a un entorn familiar i a poc a poc vas passant d'un entorn familiar a amics, amb clubs, etc., fins que te n'assabentes que hi ha una associació. De fet, es va crear l'associació, això va ser el 2003, i a partir d'aquí tot va creixent. Hi ha tornejos oficials, hi ha concursos, hi ha mundials, tot això que sembla que no pugui existir, doncs hi és, uh-huh. I cada cop vas a més, i aquí estem. No, aquí esteu, i aquí esteu amb un munt de premis a les esquenes, no, Patxi? Sí. Bueno, en mi caso, digamos que la fase de club que mencionaba Enric, en el proceso de todo jugador para ir progresando en su juego, en mi caso esa fase no existió. Yo pasé directamente del juego de casa a los concursos. A los concursos porque yo descubrí directamente la asociación y bueno. Bueno, no, oye, fantástico. Per qui no se'n recordi, estem parlant d'aquest joc, com dèiem abans, de les fitxetes, que cada lletra porta uns punts, que a més ho posem en un taulell quadriculat, i estem parlant amb dos dels cracs en aquesta matèria. Tots dos participeu en la creació d'aquest llibre, Trucos, astúcies i estratègies per a triomfar en Scrabble, editat per Vox, on hi expliqueu alguns dels vostres secrets, alguns truquillos, no, Patxi? Bueno, sí, claro. Básicamente la idea del libro es esta. Poder acercar este juego, que a mí me parece absolutamente maravilloso, no solo porque es un juego que se juega con las palabras y por lo tanto te ayuda a mejorar tu vocabulario, sino porque tiene una cantidad de recovecos, de trucos, y como dice el propio título del libro, Trucos, astucias y estrategias, tiene una cantidad de cosas que se pueden aprender, y la idea de Vox es precisamente acercar este conocimiento a un lector de tipo medio, bueno, que pueda estar interesado no solo en el Scrabble, sino en general por los juegos de palabras. Bueno, Vox, gran editorial de diccionarios, supongo que leerse el diccionario sería un buen truco, ¿no?, para triunfar en el Scrabble. ¿Cuántos diccionarios o cuántas palabras raras habéis llegado a leer vosotros? Bueno, de palabras raras, muchas, desde luego, porque la mayoría de palabras, si no la mayoría, gran parte de palabras de las que se juegan en un tablero de Scrabble, se juegan bajo criterios de la puntuación que otorgan, etcétera, no bajo criterios de la usabilidad en el lenguaje cotidiano. Quería hacer un apunte también, que has dicho que los dos hemos colaborado en el libro. Digamos que mi colaboración ha sido... El prólogo. El libro es el contenido que está... En fin, déjame decirlo, que está muy, muy bien estructurado, muy bien redactado. Por supuesto. Es de Patxi y el prólogo en este caso pues me honró Patxi con la petición de que lo hiciera, ¿no? Pero el contenido es exclusivamente suyo. Y de palabras raras, como digo, muchas. En fin. A mí me agradaría saber, Enrique, quina és la paraula que us ha donat més punts. No sé si la recordeu. Si ja dius, jo tinc una paraula que se m'ha quedat aquí gravada perquè gràcies a aquella paraula ho vaig petar tot en aquest campionat. Bueno, jo en el meu cas particular no he aconseguit mai una paraula de més de 200 punts. És a dir, hi ha situacions... Home, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Per fer 200 punts a l'Scrabble? Sí, es pot fer. Hi ha situacions al tauler, amb l'Scrabble hi ha unes caselles que tenen uns valors, uns bonus, pel qual el que fas és multiplicar per 2 o per 3 el valor de la paraula que formes, d'acord? Llavors, quan trepitges diverses caselles, fa un efecte multiplicador. Si, per exemple, una paraula de 8 lletres trepitja dues caselles de per 3, multiplicaries per 9 la paraula, això fa que pugi molt la puntuació. I d'aquestes paraules, doncs, jo no n'he aconseguit mai cap i encara tinc l'espineta, no?, en tots els anys... D'aconseguir una de més de 200 punts. Per exemple, n'hi ha una que seria, que seria berrojazo, amb B baixa, que és una paraula que, si no vaig errat, dona 428 punts. Ben posada en l'Scrabble. Ben posada, perquè té la J, la Z, la R doble, que són paraules de molt de puntuació, i si la aconsegueixes multiplicar per 9, per 3 i per 3, doncs faria aquesta puntuació. I el berrojazo és un cop donat amb les... Amb les dents del porc senglar, Quan les berrojes. Sí, clar, amb els ullals del porc senglar, com si diguéssim. I suposo que el moment aquell en el que tu tens les teves 7 fitxes en el faristol i vegis el moment en el que dius ara puc posar berrojazo, el subidón deu ser tremendo, no? Bueno, potser el Patxi té alguna... No en berrojazos, però amb alguna experiència en paraules de més... No, berrojazos no, però mira, bueno, yo tampoco he conseguido hacer nunca una palabra de más de 100 y poco puntos. Bueno, oye, para mí eso ya me parece toda una astucia. Pero, por ejemplo, sí que he tenido la suerte, después de 7 años compitiendo, de formar dos paralelas de 7 letras. Es decir, hay una palabra de 7 letras en el tablero y tú colocas paralelamente a esa... otra palabra de 7 letras, de forma que además de dos palabras completamente paralelas, se forman 7 palabras de 2 letras. ¡Ostras! Eso es una mada punzca. No, no son muchísimos, pero es una satisfacción pero muy es grande. Pero es divertidísimo. Porque cuesta muchísimo, porque claro, el simple hecho de saber que en 7 años solo te ha ocurrido 2 veces a lo largo de miles de partidas, ya indica que es bastante, hombre, bastante complicado. Sí, sí. Nosotros tenemos una anécdota teva, Enric, que surt en aquest llibre, a la final del Mundial del 2008. Mm. Tu vas formar la paraula dijes, amb J, sí, com a primera jugada. Però llavors resulta que et vas quedar amb la CH i la Q al faristol. Mm-hmm. Quin bajón, no? Sí, sí, sí, és una jugada que normalment... Pues, perquè quan et surt la CH dius malament. Bueno, la CH encara, la Q... O la Q, perquè necessites una U, no? Clar, la Q realment sense la U no és gaire bona. El que passa que llavors vas tenir la sort que van entrar unes lletres que podien combinar. Però bueno, aquí també és una mica la forma de jugar de cadascú. Jo particularment el torn d'inici és un torn que, encara que tingui males lletres, sempre m'agrada jugar-lo, perquè és un torn molt particular, és a dir, és el primer torn, no tens cap paraula posada amb la qual la primera que poses la pots desplaçar a conveniència i multipliques per 2 la paraula i a més per 2 una lletra de la paraula, és a dir, són masses avantatges sota el meu punt de vista per cedir el torn al rival. Per tant, ho acostumo a jugar pràcticament tingui el que tingui. No vull dir que sigui correcte ni molt menys fer-ho així, però... En fi, hi ha jugadors que, per exemple, el primer torn s'aprofiten per canviar i buscar millors. Altres lletres. Cadascú té la seva estratègia. No? Jo, en aquest cas particular, va ser així. I després van venir bones lletres i vaig poder jugar el querotxat, suposo que vols dir, no? La paraula... Exacte, mm-hmm. Sí. Vas acabar amb aquesta paraula que devies deixar el contrincant així com una mica patidifuso, mm-hmm. No? Que diuen... Bueno, nosaltres, ja que tenim aquí a 2 campions mundials de l'Scrabble i dels jocs de lletres, doncs tenim aquí l'Enric Sánchez, Enric Hernández, el tinc a l'altra banda, sí, que vol fer-vos un petit joc. Doncs mira, us faré 2. Un es tracta d'adivinar, jo us diré 3 paraules, de la qual una és real. Les altres 2 són inventades. Mm-hmm. Hi ha un grup de 3 paraules per cadascun de vosaltres, vale? Comencem amb tu, Enric. Okay. Et dic 3 paraules i m'has de dir quina és real. Sí. D'acord? Hebdomadario, alsecromático i filsacral. Uf. Quina d'aquestes 3 paraules és la verdadera? Aquestes són bastant llargues. No s'acostumen a jugar per a les tan llargues a l'Scrabble, eh? La veritat és que no ho sé. Llavors, hebdomadario, alsecromático, filsacral. Em tiraré una mica a la piscina... La darrera. La darrera, és a dir, filsacral dius que és verdadera. Sí. Bueno, doncs no. No ho és. Filsacral és inventada, era hebdomadario, que és un sinònim de setmanal. Sí, sí. Bueno, de moment tenim Patxi 1, Enric 0. Anem pel torn del Patxi. Molt bé. Patxi, les 3 paraules són pompinante, noctívago i circandar. Yo estoy igual que Enric, no tengo ni la más entonces, remota idea. Entonces, prueba suerte como Enric. Yo que pero estaba yo, la yo, ¿sí? Yo diría que es noctívago. Sí. Bueno, ya rebote, ¿eh? L'Enric diu que se la sap. No, pero es que el Patxi ya l'ha encertat. Ya l'ha encertat. Noctívago es un sinónimo de noctámbulo. Sí, aquesta sí, veus? Sí. Ho havíem d'haver fet al revés. Perfecte, doncs, ja segon joc? Sí, ja segon joc. Anem a veure, els 2 teniu aquí uns papers i un boli, heu vist que us ho hem deixat preparat. Doncs el que volem és que en 30 segons que us donarem sigueu capaços d'escriure el màxim número de paraules que incloguin la X. X. Comencem ja. Ja, temps. Ui, ja veig molt empatat això. Quantes paraules has fet, Enric? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, diria que 16. 16, amb 30 16. Segons. És a dir, que has anat 11, a 11. I empats i 11. Hola! Bueno, déu-n'hi-do. A veure, la més llarga que has fet tu, Patxi? Jo he hecho, de les més llargues, ataràxia. Ataràxia, la tens, Enric? No, no la tinc, aquesta. Superes? Tinc una que no estic segur. No, és de 7, excurso, però no és. Sembla que no, ataràxia és de 8, no? Ai, que els deixem aquí pensatius tots. Sí, ara els fem. No supero, en longitud no supero. Bueno, doncs llavors jo crec que ha quedat la cosa així com bastant empatada. Enric Hernández, Patxi Navarro, tot un luxe que esteu aquí avui amb nosaltres. Recomanen aquest llibre, Trucos, astúcies i estratègies per a triomfar en el Scrabble. Així, per acabar, un petit consell per qui es vulgui iniciar aquest estiu a jugar a l'Scrabble. Bueno, yo mi consejo es muy sencillo, básicamente que quien quiera jugar al Scrabble se acerque a él para pasarlo bien y para disfrutar, porque por encima de todo es un juego que nos puede enseñar muchísimas cosas, ya te digo, no solo en cuanto a vocabulario, y que merece la pena disfrutarlo. Para mí lo más importante del juego es la magia que esconde detrás, porque con 7 letras disjuntas en un atril puedes encontrar palabras completamente distintas con las mismas 7 letras. Bueno, sí, eso seguro. Así que, bueno, echarnos un poco valor y al toro, y a combinar letras. Enric, algun consell així bàsic per donar? Sí, bueno, el consell seria la línia de que diu el Patxi també, que jugui, que practiqui, que la forma de realment gaudir més el joc és jugar-lo, practicar-lo i anar fent. I això portarà cadascú fins on vulgui, a jugar al menjador o bé competir, en fi, cadascú es posa el seu límit. Bueno, si el que voleu ser és uns cracs com ells dos a l'Scrabble, doncs compreu-vos aquest llibre, Trucos, astúcies i estratègies per a triomfar en Scrabble, de l'editorial Vox, que està, a més, molt ben explicat, i hi ha un munt de trucs i de consells fets de la mà de dos cracs, Patxi Navarro, Enric Hernández, gràcies, i fins una altra. Gràcies. Cada migdia, de 12:15 a les 2, La Ciutat, amb Mònica Gunter. Joyería Ramblas, 50 años de seriedad. En Joyería Ramblas le seguimos pagando sus joyas, objetos de oro o plata, relojes, monedas, brillantes o sus papeletas de empeño, con la posibilidad de recuperarlas teniendo en cuenta la cotización diaria y la honradez de todos estos años. Además, ahora le ofrecemos el outlet del oro, joyas y relojes como Rolex, Cartier, Hublot, Omega, con descuentos de hasta el 80%. Joyería Ramblas, Rambla 73, esquina Hospital, frente Metro Liceo. No cerramos al mediodía, superamos cualquier oferta. Disfruta en el restaurante Cantabria de su surtido de mariscos de temporada al estilo del pescador, a base de salpicón, gambas, cigalas, langostinos, almejas, buey, mejillones y bocas, y para acabar con un surtido de repostería de la casa por solo 30 euros. Y de martes a sábado, como es habitual, menú degustación pica pica, 4 entrantes, segundo a elegir carne o pescado y postre casero, todo por solo 25 euros. Restaurante Cantabria, calle Tenor Masini 96, entre el Nou Camp y la estación de Sants. 933 300 400 933 300 400. Atención, cerramos por vacaciones del 8 al 22 de agosto. Joyería Ramblas, 50 años de seriedad. En Joyería Ramblas le seguimos pagando sus joyas, objetos de oro o plata, relojes, monedas, brillantes o sus papeletas de empeño, con la posibilidad de recuperarlas teniendo en cuenta la cotización diaria y la honradez de todos estos años. Además, ahora le ofrecemos el outlet del oro, joyas y relojes como Rolex, Cartier, Hublot, Omega, con descuentos de hasta el 80%. Joyería Ramblas, Rambla 73, esquina Hospital, frente Metro Liceo. No cerramos al mediodía, superamos cualquier oferta. Disfruta en el restaurante Cantabria de su surtido de mariscos de temporada al estilo del pescador, a base de salpicón, gambas, cigalas, langostinos, almejas, buey, mejillones y bocas, y para acabar con un surtido de repostería de la casa por solo 30 euros. Y de martes a sábado, como es habitual, menú degustación pica pica, 4 entrantes, segundo a elegir carne o pescado y postre casero, todo por solo 25 euros. Restaurante Cantabria, calle Tenor Masini 96, entre el Nou Camp y la estación de Sants. 933 300 400 933 300 400. Atención, cerramos por vacaciones del 8 al 22 de agosto. No sé qui serà exactament d'aquest programa ara mateix, per donar els propers 10 minuts, perquè tenim la Gaseta Ciutadana i estiuenca amb Edu Pasqual, Edu, bon dia. Molt bon dia, Mònica. Molt bon dia, Enric. Què tal? Què tal, Edu? Bon dia. Vols fer-nos 5 cèntims de què serà la teva secció al llarg d'aquestes setmanes que fem el programa a l'estiu? Doncs mira, és tan tonto com pràcticament el que feia fa un any. En aquestes dates, no ben bé a aquesta hora, era venir abans, jo. Sí, venies abans, et feien venir abans, però vist que et vam fer anar malament, digue, el farem venir més tard. Home, no, malament no em fèieu anar, vist està que arribava 5 minuts abans. Sí, per això. No, vull dir que m'ho prenia amb calma. No, són les notícies que han sorgit al llarg de la setmana. Jo les repasso, les analitzo una miqueta com em dóna la gana i ja està. Perfecte. I en vista d'aviam què passa. Les notícies, aquelles notícies així com una mica... Sí. Bueno, que diguem, no han estat la portada dels diaris. Exacte, a moda d'informatiu. Perfecte, doncs, si et sembla, comencem? Comencem, Mònica. La notícia del dilluns. Donem inici a l'informatiu parlant de gastronomia selecta i profundament nutritiva. McDonald's reduiran un 20% les calories dels menús infantils als Estats Units. Efectivament, tu em feies menció a l'inici del programa, però el mateix dia que sabíem d'això, en aquest cas el dilluns, també vam saber que Mohamed Ben Harabrin, l'imam de Cunit, que va ser condemnat el passat mes de novembre a un any de presó per coaccionar la mediadora cultural del municipi, ha estat absolt per l'Audiència de Tarragona. La mediadora ha declarat que ella sempre ha preferit els imams de nevera. Bueno, vale, doncs sí, efectivament, McDonald's, la cadena de menjar ràpid amb un pallasso que fa por, ha cedit i a partir del setembre farà més saludables els menús infantils. Han dit, bueno, va, evitarem atacs de cors i venes obstruïdes als menors de 10 anys. Sí, ja també, ja. Oi que sí? En concret, el Happy Meal inclourà peces de fruita i reduirà la quantitat de patates fregides, de manera que la quantitat de calories del menú es reduirà en un 20%. També es preveu, bé, bueno, ho preveig jo, que en motiu d'aquesta reducció de greixos, el menú farà que també es redueixi la venda d'aquests menús. Doncs sí, això té moltes números, eh? No sé, ara faran el... És una mica la cosa, no? Vull dir, de tant en tant ve de gust fer el marrano a l'hora de menjar. Clar. Sí. Oi que sí? És veritat, avui anem al McDonald's. Clar, perquè evidentment no són tant els greixos d'aquests tipus d'aliments el problema com la freqüència amb què te'ls mengis, perquè allà els prenen fins i tot per esmorzar. Els bueno, Estats Units estan molt sonats. Que ja inventaran el McMenú de xistorra, allò Spanish, typical Spanish, sí. I tornaran a posar-hi greixos al tema. Esperem que no. Tot i així, podem estar ben tranquils. A Catalunya els menús infantils de McDonald's ja fa temps que són força més saludables que els que es troben als Estats Units. Aquí s'han reduït un 15% en carn de gat i un 7% en la de colom. Sí, han posat carns més sanes, no? Sí, com sí. Lata, la de lata, que cole por los lincones, que diuen. Exactament. Bé, aquesta ja estaria. Aquesta seria sí. La notícia que va ser notícia aquest dilluns. Continuem. La notícia del dimarts. Uau. Parlem ara de ciència, el 70%. Sí, quina veu, eh? Qui t'ha gravat, això? Sí, el meu altre jo, el que està afaitat. el que es pentina. Ostres, sí, el que es pentina. Porto una tofa, sembla el trillo. Vinga. Parlem de ciència. El 70% dels homes espanyols comparteixen ADN, atenció, amb Tutankamon. Déu-n'hi-do, tela marinera. Diu, el centre genealògic de l'ADN i GNA amb seu a Suïssa, allà on totes les coses es fan bé, a Suïssa tot es fa bé, fa molta ràbia, va reconstruir el perfil genètic del faraó nen que va arribar al tron als 9 anys. Fins al 70% dels homes espanyols i britànics i la meitat dels homes d'Europa occidental tenen parentiu amb el faraó egipci Tutankamon, segons un grup de genetistes d'aquesta bonica localitat on les vaques treuen xocolata per el que seria les mamelles i ells tallen la gespa amb tisores. Els resultats van mostrar que Tutankamon pertanyia a un perfil genètic conegut com, atenció, haplogrupo R1B1A2. Bueno, al qual pertanyen més d'aquest 50% de tots els homes d'Europa Occidental, el que indica que comparteixen un ancestre comú. Al voltant d'un 70% dels espanyols i el 60% dels francesos, en aquest cas, també pertanyen al grup genètic del faraó que va governar Egipte fa més de 3.000 anys. Jo, dit aquesta notícia, i perdona que t'interrompi, sí, Edu, no. Estic acompanyada de 4 homes en aquest estudi. Si un 70% heu de compartir gens amb Tutankamon, vol dir que 3 de vosaltres ho feu. Sí. Sí. M'hi excloc jo. No sé quin dels 4 vale, és el que no. Jo m'ho demano. Sí, tu t'ho demanes. Sí, bueno, jo vull ser de faraó. Vale. Sí, fill de faraó. Fill de faraó, jo sóc més no. Fill de vikingo. Bé, has fet una enquesta. Sí, he fet una enquesta. Una enquesta sobre el tema. Sí, de fòrum. Hi ha un noi que es fa dir menos lejía, bebo de todo, diu, ahora ya sé por qué siempre resolví el jeroglífico del periódico. Aquí está, claro vale. Que sí. Después un altre que es fa dir Explorer, bueno, no sé, diu, mi vecina de arriba comparte mucho más del 70%. A leguas se ve, a leguas. Amb Tutankamon. Sí. Bueno. Un tal Joan Juliu diu, mira que si sale que somos parientes de la momia esa, a lo mejor podemos reclamar algo de la herencia, digo yo, o por lo menos si vamos algún día a visitar las pirámides, que no nos cobren la entrada. Diu, es que venimos a visitar al abuelo. Això sí, bueno, és veritat. Vist, Oi que sí? Bueno, no sé quan et cobren per entrar allà, però ja diràs tu. I l'últim comentari, pasmadillo. Ahora saldrá algún iluminado diciendo que era de Manresa. Tutankamón, catalá como Colón o ET. En realidad se llamaba Tutan de Cal Ramón y eran originarios de Calaf. Sí, bueno, Palmadillo igual té raó, sí. Ja ho farem, ja. Patrimoni de la humanitat de Catalunya, Tutankamón. Sí, sí. Perfecte, aquesta notícia del dimarts, continuem. La notícia del dimecres. Mare meva, cada cop m'agrado més. Obrim la plana esportiva amb un titular sorprenent. El Santos vol que Pelé jugui al Mundial de Clubs. Doncs sí, la mateixa setmana amb la que hem sabut que Sergio Ramos s'ha ofert per a fer-se unes proves neurològiques en l'Institut Jane Goodall per a la conservació de primats i micos de gran envergadura, els resultats són prou evidents i tots dolent, ja els coneixem, no? Dolent, no, vull dir, la pura realitat. És una altra anomalia de la naturalesa, el senyor Sergio Ramos, com vindria a ser el clatell del nostre tècnic. Bé, bueno, del vostre tècnic. Sí, efectivament, Mònica, el avui Santos... Avui nostre. Eh? Sí, nostre. Avui vostre. Bueno, algun dia va ser meu. De tots plegats. Però va, ja, prou. Ja. Sembla un ex. És igual, ex. Sí, exacte. Bueno, home, és que n'hi ha per totes, també una mica, que el nano té una esquella, vull dir, una esquena, que déu-n'hi-do. Va, sí, efectivament, Mònica, el Santos, reprenem la notícia, vol que Pelé jugui amb l'equip brasiler al Mundial de Clubs de la FIFA 2011, segons va assegurar el diari Folha de São Paulo. No fem comentaris sobre el nom del diari. No, jo no he dit res, només he fet un silenci dramàtic. Segons el rotatiu, la proposta d'incloure a Pelé en l'equip que buscarà el títol mundial davant el poderós Barcelona de Lionel Messi va ser formulada pel mateix president del Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro. Tot acaba amb Eiro aquí, eh? No sé per què, mira, com les d'Eiros. Durant una recent reunió dels dirigents del club brasiler. Les declaracions no s'han fet esperar. Ladislao Kubala, via Ouija, ha dit, pues yo no lo veo tan mal, si yo pudiera. I Maradona ha dit, diu, sí, claro, yo he dejado las drogas, no te digo. Bueno, coses així. Diu, l'informe afegeix que el rei del futbol es va manifestar complegut per la idea i va dir que necessitaria entrenar per la disputa que es realitzarà el desembre pròxim al Japó. Tenim una darrera hora. Sí, efectivament. Em fa por. Arriba amb molt poques ganes aquesta última hora, eh? Iaio, dale a casa, esto, eh? És una última hora. Ara sí. Ui, ara ja està. Per favor. Bé, sí, efectivament, ens arriba una última hora el conseller d'Interior, Felip Puig, en un intent d'apropar i normalitzar la relació dels Mossos d'Esquadra i la ciutadania barcelonina, ha enviat diversos antiavalots al barri de Gràcia per tal d'esmicolar el gel dels mojitos i les caipirinyes. Bueno, escolta, no farem més comentaris. No, cap ni un, millor que no. Pasqual. La notícia... Continuem amb aquest informatiu. Aquesta sí. Era la notícia del dimecres, per tant, ara toca... La notícia del dijous. Sí, amb la que ja tancaríem, eh? Per tant, ja avisem. Con esta cerramos, eh, Mollayo? Pisa prohibeix vendre roba interior amb el penis de David de Miquel Àngel. Doncs sí, l'Ajuntament de Pisa ha començat una campanya contra els venedors de souvenirs de mal gust i ha començat a multar tots els comerciants que els exposin. Seran sancionats amb multes de fins a 500 euros qui vengui objectes com davantals o bé roba interior amb dissenys del penis del David de Miguel Àngel, amb una clara referència, com no, fàl·lica. Vol dir que Itàlia demostra tenir la pell molt fina quan fins fa... Bé, o fins a dia d'avui tenen un alt mandatari que practica el bunga-bunga amb jovenetes al seu xalet. Fa uns dies la diòcesi de Pisa havia expressat les seves protestes per la venda d'aquests calçotets que representaven també, en el seu sentit, la torre de Pisa, símbol de la ciutat, en forma fàl·lica, i havien demanat a l'alcalde que intervingués per detenir la venda. També cal dir que el penis és el símbol de la fraternitat, la font de la vida, i que el David de Miquel Àngel, per ser tan perfecte, la té més aviat menuda. No, en sèrio, sí, diuen que és la... Jo l'he vist i dic... La divina proporció... Tampoc hi ha per tant, eh? La divina proporció. La divina proporció, escolta, me la passo jo per... No, bueno, escolta, no parlarem ara de detalls íntims, o sigui que és veritat que, home, si ho compares amb el dit polze de la divina proporció que té ell mateix, la cosa queda així com una més aviat menuda, com deies tu. Sí, vale. Seria com una quarta part del dit polze. És que... Bé, excusa. És igual, callo, perquè no, anava a dir, perquè faria més feina amb la mà, però... Bueno, va, però és igual. Calla, sí. En tot cas, esperem que tot plegat serveixi de precedent i es multi com cal els venedors de barrets mexicans, perquè no em cansaré de repetir-ho. Per culpa d'aquest souvenir, els turistes es pensen que la Moreneta és una deessa inca. I acabem amb una altra última hora, i amb això finalitzo... El titular impossible. És igual, havia de ser l'última hora, però què més dona? No, bueno, passa res. És un titular impossible. Pon el pipipipi, Mollayo. Gràcies, company. Doncs sí, efectivament, el titular impossible el deixarem per la setmana que ve. Ara m'agradaria remarcar-ho tot plegat amb aquesta última hora. A mi em deixa esfereït, m'ha perdut. Em deixa d'una manera, diu... L'esbar d'Ensaire de... Què passa, Mònica? Ja l'has llegit? Sí. Vale. L'esbar d'Ensaire de Sant Jaume de Munyons reparteix boles xines per a fomentar el ball de la sardana femení amb alegria. No farem més comentaris. Eduard Pasqual, geni i figura't. Gràcies. Quedes que fem concurs d'aquí una estona? Sí, sí, m'he marejat i tot de l'emoció que m'ho he pres, això, eh? És que porto pensant massa estona i no és bo, això, no és bo. M'han sortit bueno, canes. Eduard Pasqual, que ens visitarà tots els dijous per fer doncs, aquestes notícies que no han estat portades dels diaris, però que podien haver-ho estat, segons el seu criteri. Home, Déu-n'hi-do, sí. Gràcies, Edu. A tu. La 1:36 minuts. Nois, ja heu dormit bé aquesta nit? Sí. Sí? Sí. Tu, Edu, com has dormit avui? Sí, jo també he aprenent a pesar... I no hem dormit junts. No ho hem fet junts, però sí, he dormit prou bé, tenint en compte que pateixo de taràxia, praxis i xecudo. Quines paraules tan xugues. Les tres darreres paraules que ha escrit Patxi Navarro, sí, sí. Un dels nostres campions d'Scrabble. Doncs jo sí que he dormit bé, nois. He dormido fantásticamente bien, Blanca, igual que tú. ¿Por qué? Porque por tenemos supuesto. El colchón de ensueño de Mercedes. La verdad es que tú, yo y miles de oyentes que ya lo han comprobado, que colchón de ensueño, vamos, es lo último en descanso. No, si estos chicos me decían que han dormido bien, digo, no sabéis lo que es dormir bien todavía. La verdad es que no saben lo que es dormir como un ángel, como en una nube, porque realmente desde el primer momento que tú lo ves, ya no te digo que lo pruebes, pero cuando lo ves ya es que dices, esto es un espectacular, o sea, es un señor colchón. Es un colchón que te garantiza un descanso, pero yo no te lo digo, primeramente te lo demostramos. Vas a ver la composición, que es látex natural 100% y la viscoelástica, que se adapta a tu espalda, que te la mantiene siempre pues recta, que no se deforma este colchón. Es un colchón que además lleva la zona de biogel, que hay muchísimas personas que dependen, no ellas, sino también por problemas del colchón, que yo no sé de qué está fabricado, pero realmente que dan muchísima calor, que pasan y sudan durante toda la noche. Bueno, pues lleva la capa de biogel que te proporciona una temperatura fresca y agradable, pero también desde el primer momento. Esto lo vas a ver, lo vas a sentir, cómo este colchón, vamos, te va a cuidar, te va a mimar. Desde el primer momento te vas a dar cuenta que es un colchón que te mereces, el descanso que tú te mereces y que además somos fabricantes, con lo cual te vamos a dar la mejor calidad al mejor precio. Sí, ofertón... y además es que tienes, perdona, antes de hablar de las ofertas, sí. Digo yo, tienes dos caras, viscoelástica y látex, tú decides dónde quieres dormir, que esto no lo tienen el resto de colchones del mercado. Pues la verdad es que no, es que es único en el mercado, porque a veces te han preguntado, bueno, es que yo quiero un colchón, pero bueno, te ofrecen el látex o te ofrecen viscoelástica... Estás indeciso y dices, ¿y ahora qué hago yo? Porque un colchón, oye, es una cosa importante. Dices, por ¿qué supuesto. Hago, látex o hago viscoelástica? Pues mira, tienes los dos y así si un día te dices, pues hoy quiero dormir en un colchón de látex, le das la vuelta y si no, pues en el de viscoelástica, como he cogido yo. La verdad es que es así, de sencillo, o sea que más fácil. Por eso de ensueño es el colchón definitivo, el que te da descanso que necesitas y realmente es que se adapta a tu cuerpo milímetro a milímetro. Y el, bueno, pues además el colchón, el látex, lo que hace es que sea más firme y moldeable. Además, es antialérgico, antiácaros, tiene un tratamiento aloe vera, que también es muy importante porque esto es un tratamiento curativo para que, bueno, problemas de estrés, de que te despiertas durante la noche, que tienes problemas de rampas. Es que todo esto también vas a notar el cambio desde el primer día. Por eso, en Productos Mercedes queremos que tú lo toques, que lo veas en la demostración gratuita y sin compromiso 900-23-2420, 900-23-2420, pero mañana es un día muy especial, como os decía Mercedes hace un ratito. Es su cumpleaños. Eso es. Por eso también queremos compartirlo contigo, porque si tú llamas y pides tu demostración del colchón de ensueño, que sepas que dentro de todas aquellas personas que llamen hoy y que pidan su demostración del colchón de ensueño para mañana, Mercedes sortea un colchón de Productos Mercedes. El colchón de ensueño te puede salir totalmente gratis. ¿Cómo? Pues llamando, regalándote una demostración y entrarás en este sorteo de este colchón. 900-23-24-20. Además, que el colchón de ensueño no te va a quitar el sueño tampoco, porque lo tienes para que descanses el doble a mitad de precio y no pagas nada hasta el mes de diciembre. 900-23-24-20. Y lo que te llega seguro son las almohadas para que tengas un descanso completo. Así que no te lo pienses, queremos compartir contigo esta celebración llamando al 900-23-2420. Así de fácil. Un colchón que te puede salir gratis. Gracias, Blanca. A ti, guapa. Un beso. Un beso fuerte. 900-23-2420. La 1:40 minuts. Comença el nostre concurs. I el telèfon, ja el saps, 933-42-47-57. Les tres cançons amb les que juguem avui són les següents. Cançó número 1. Aquesta s'emporta unes entrades dobles per l'Illa Fantasia Qui l'encerti, cançó número 2. Per aquesta tenim una safata... No, doneu pistes, no? Doneu pistes. Una safata de sushi de les botigues Sushi Box del carrer Galileu i del carrer Rosselló de Barcelona. I la cançó número 3. Va, segueix-la aquesta, segueix-la aquesta. Per aquesta tenim una entrada doble amb descompte per anar a veure Tapeando al Teatre Goya aquest mateix divendres. 933-42-4757. Ja ens ha trucat la Paquita. Paquita, bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Paquita. ¿Qué canción? ¿La 1, la 2 o la 3? Ay, no me sé ninguna, no me da ninguna. Ay, mujer, pista. Tírate sí, a la piscina por una, venga. Paquita. A ver, las acabo de escuchar, pero es que no me suena ninguna. Dime, 1, 2 o 3, te la recordamos y te tiras a la piscina. Paquita. Paquita. Bueno, la 1, a ver. Venga, la 1, a ver, la recordamos. Venga. Es de Sabina y nos dieron las 10. Fíjate, y no se sabía ninguna Paquita. Vaya. Muyallo, no ¿es la de Sabina? A ver. Y nos dieron las 10 y las 11. Bien. Las 2 y las 3. Sí, sí, sí, pues mira. Y Paquita, que te vas a la Isla Fantasía. Ay, molt bé. Con quien quieras. Una abrazada y un petó molt fort. Gracias. Adeu, Paquita. Adeu, adeu. 933-42-47-57, ja veus, tan fàcil com la Paquita, que no se'n sabia cap i s'han anat amb un parell d'entrades per la Illa Fantasia. Vosaltres la sabíeu, nois, Edu? Sí, sí, home, clar. Que aquesta sí, és molt mítica. Aquesta sí. Les dues sí. Que ens queden, la sabeu? La segona sí, la tercera no. La tercera no, jo em pensava que era el d'Artacan i los tres mosqueperros. Sí, bueno, ja veurem. Carles, bon dia, buenos días. Bon dia. Tu què, la 2 o la 3? La 2. La 2? La 2, sí. A veure, te la recordem o et tires a la piscina ja? Tiro, porque si no es, no es. Vinga, va, pues cuenta. Es os veis hasta Seguan. A ver, cántamelo esto un poco. Hasta Seguan, I do better baby, oh, algo así era. A ver, Muyallo, ¿eso no es? Això. Aquesta, Carles, era sí, aquesta. Era. Sí, sí, ens ha cantat i tot, a mi m'encanta. Jo crec que quan cantin els haurien de donar un premi extra. Carles? Ah, pues mira, per mi. Que sí? Una samarreta i una gorra de Una samarreta i una gorra de Brain Up pel Carles, a part de la safata de sushi de les botigues Sushi Box del carrer Galileu i Rosselló de Barcelona. Carles, gràcies per trucar i felicitats. Molt bé, moltes gràcies. I ens queda només una cançó. Jo no sé si el David, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic, se la sap. David, bon dia, buenos días. David. David, no tenim el David. Sí, està el David, sí. David, bon dia. Dime. Ara. Ui, David, David, qué lejos te oigo. ¿Qué me tienes puesto en manos libres? No, lo que pasa es que estoy en un yogur, metido. Estás en un yogur, bueno, metido. Mira, cada uno truca desde un bol. David está muy no yogur. Me mientas. Cacho de yogur también, ¿eh? Eso es particularmente. Estoy en una grúa de cabina. ¿Estás en una, perdona? En una grúa de cabina. En una grúa de cabina. Y coloquialmente la llamáis así. Sí, sí. Yogur. El yogur. Vale, el yogur. El yogur. Porque te quedas cuajado de la calor, ¿no? Sí, me quedo aquí, vamos. Ya lo sé, ya lo en una cueva. Oye, David, ¿y dónde está situada esta grúa de cabina? Estoy en San Andrés de la Barca. En San Andrés de la Barca, veraneando, sí, trabajando, sí. ¿No, supongo? Sí, trabajando. Ya se me acabó las vacaciones para mí. ¿Ya se te han acabado? Sí, sí. Bueno, oye, bienvenido al club. Ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿te sabes la tercera de las canciones? Me sabía la primera, la segunda... La sabía las dos, la tercera no sé. Bueno, va, vamos a refrescar la memoria de David. Muyallo. Ai, que patirem amb aquesta, David. Home, és que sembla la Madonna, això. Que va, esto me recuerda. ¿Te recuerda? A los autos de choque. Sí, cuando acababa el auto de choque, no me suena nada. Ostres, pues mira, sí, es veritat. Tens raó. David, què, no? No, cap? No, me sonava a D'Artagnan, però nada. A D'Artagnan també, tu ets com l'Edu Pasqual, que també deies la de D'Artagnan. A ver, Muyallo, és la de D'Artagnan? A ver, que dime, ¿sí o no? No, no es la de D'Artagnan, no. Bueno, busquemos un efecto para cuando no, Muyallo, ¿vale? Bueno, David, gracias por trucar. Ya lo lograremos otro día. Venga, un abrazo muy fuerte. Vuelve a intentar cuando quieras, ¿eh? Hasta luego. 93-342-47-57, 93-342-47-57. Edu, m'aixeques el dit, què vols? Sí, és que vull anunciar una anomalia del concurs que heu fet abans amb el tema de les X. A veure, perquè estàs aquí amb els papers, que no és pares. És que estic amb els dos llistats i l'Enric ha dit una mentida com una casa. Per què? Ha perquè ha fet només... L'Enric, vull dir, l'Enric convidat, eh? Sí, sí. Que no ho sàpiga. 11 paraules ha fet ell, i ha dit que n'ha fet 13. Ha dit 13? Sí, i a més ha fet 4 paraules que és concretament ex, ox, ax, chi. En sèrio? Jo, perdoneu, però el trucaria en directe. Has dit que ens ha timat? Una mica sí. Una mica sí. Ell ha escrit el primer que li ha passat pel cap. Ex, ox, x. Sí, diu, n'he fet 13 i n'ha fet 11 igual que el Patxi. Bueno, no sé, es podria haver posat el nom, no? Per inventades. També. Sí, exacte. Patxi, clar, sí, es podria ser. Bueno, escolta, que estem amb un altre concurs, a tot això. Estem amb el concurs de les cançons. Tenim una cançó misteriosa que encara ningú l'encerta. 93, 342, 47, 57. Mollai, anem a tornar-la a posar, a veure si algú se li encén la llumeta. Un tros més. Va. Bueno, però més... Ja està, fins aquí. No, diu que no, que l'ha tallat i que no, que punt. Ja ho té tallat, això. Margarita, bon dia, buenos días. Bon dia. Hola, Margarita. Escolta, hola, cariño. Escolta'm una cosa. Digue'm. Jo diria que és una l'Artanyan. Na-na-na-na-na-na-na. O sigui que ho és. La del D'Artanyan, ho veus? No, és que ens ha dit el Muyayo ja que no és la del D'Artanyan, Margarita. No, bueno, pues escolta'm, a veure, una ajudeta. Una ajudeta. Bueno, va, mira, et diré que va ser cançó de l'estiu a l'any 1983. No sé si t'ajuda pas gaire, això. No pas no. Gens, això. Jo crec que li podries dir fins i tot al grup, eh? Del Jordi Dan? Del Jordi Dan no és, no. No és. No, però podria, eh? No, era d'un grup... Va, li donem la pista sí, del sí, grup. Sí. Era d'un grup que es diu Rigueira. Ui, això bueno. És gallego. Bueno, sí. Si fos català te els diria, però els gallegos no els conec. Ai, Margarita, ostres, entranyable que és la Margarita. Escolta'm una digue'm. Cosa, a veure si podria ser... Espera't, allò que va ser molt pegadís. Ai, com se diria... Bueno, no et vull fer passar el temps, que no m'ho... Ostres, Margarita, si et tingués aquí et faria una abraçada, eh? Saps això o no? Mare de Déu, quina veu tan dolça. Ai, Margarita, una gran amiga d'aquest programa. Sí, gràcies senyor. Per trucar. A veure si et ve al cap quina cançó de Rigueira és aquesta que estem buscant i ens tornes a trucar, d'acord? Moltes gràcies. Gràcies a tu, adéu. Una abraçada molt forta. 933 42 47 57, ens dona temps d'entrar una darrera trucada. Josué, bon dia, buenos días. Bon dia. Bon dia, Josué, tu la tens al cap? Ostres, pensava que era Eurítmics i ara veig que no. Ai. Sí, perquè sí que fa l'organillo, eh? També una mica. Sí, una mica Eurítmics, sí. Però el 83 no tinc ni idea, ara. Del 83, home, fa una medanja, eh? Tal i com 28. Jo era molt petit, però sí, bueno. Imagina't jo com era de petita també, eh? Què, no et ve res al cap per Rigueira de l'any 83, que comenci així, Muyayo, dali, a veure. Tan. És que sí que semblen els mosqueperros, eh? Veus? És que clar, aviam, vull dir, aquest em confonem. Aquesta quedarà per demà, em sembla, a mi, la cançó. Que què dius? Que quedarà per demà? Dic, aquesta quedarà per demà, no tinc ni idea. Sí, li haurem de sumar un altre premi. En fi, què, Josué, no ens tirem a la piscina, per cap? És que no, et diria un nom, però és que no tinc ni idea d'un nom. De Summer Sound. No, Summer Sound, no, Muyayo, és Summer Sound? No, no. És Summer Sound, Josué, gràcies per intentar-ho de totes maneres. A vosaltres, una abraçada. Una abraçada molt forta. La 1:48 minuts, ens quedarà aquesta cançó per demà o per després, si hi ha algú que la sap, que ens truqui, 933-42-47-57. Abans, però, quiero plantearles una solución definitiva, una solución para todos aquellos problemas relacionados con la cal en el agua, ya sean los picores a la hora de ducharse, el mal gusto que tiene el agua del grifo. Tiene una oportunidad irrepetible para solucionar todos estos problemas, oportunidad que nos cuenta Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Noelia, buenos días. Hola, muy buenas, Mónica. ¿Qué tal? Una oportunidad única que comienza en este momento porque ponemos en marcha ahora mismo para los oyentes de Onda Cero la hora feliz. Entre las 2:10 y las 3:10 van a conseguir su Masical, este sistema antical revolucionario, definitivo para los problemas de la cal en el agua, para esos picores, para ese mal sabor, para proteger los electrodomésticos de averías. Lo van a conseguir a un precio excepcional, solamente 99€, más unos pequeños gastos de envío porque se lo mandamos a su casa directamente, sin intermediarios. Por eso tiene ese precio tan fantástico. Pero es que, con esta promoción ahora, 4x1, en esta hora feliz, se van a llevar un segundo Masical totalmente gratis. Si lo comparte con un amigo, una amiga, un familiar, van a tocar a la mitad, a 50€. Pero además también de regalo, el economizador eléctrico Power Saver, con el que van a ahorrar todos los meses hasta un 15% en la factura de la luz, totalmente legal y garantizado. Y un Reader's Plus, que es un repelente contra insectos, bichos y roedores, ideal para casa, terraza o jardín. 4x1, solamente durante esta hora hasta las 3:10. Para los oyentes de Onda Cero, que marquen el 902-107-109 o que hagan su pedido a través de internet en mastienda.es. Ya saben, van a conseguir agua con buen sabor y van a decir adiós a esa compra de agua embotellada pesada y a esas pesadas garrafas que tenemos que cargar habitualmente desde el súper a casa. Oye, y Noelia, ¿es cierto que podemos probarlo durante un año y si no es lo que buscamos, si no es lo que queremos, nos devuelven el dinero? Así es, un año para probarlo. Y si no les convence, tienen la garantía de Masical por escrito de que se les devuelve su dinero. Recordamos también que Masical dura de por vida porque no se estropea jamás, no consume nada, ni siquiera una pila, ya que es un sistema antical autónomo que no se estropea. Ya digo, no van a preocuparse nunca más del mantenimiento de Masical, nada. Ni de mantenimiento, ni de pilas, ni de energía, ni de nada. ¿Y dónde podemos conseguir Masical? Recordémoslo, Noelia. Sí, en el 902-107-109 y tiene también ese precio fantástico porque lo coloca el propio usuario sin tener que llamar al fontanero, sin cortar tuberías ni usar herramientas. Es sencillísimo, lo colocamos abrazando la tubería junto al contador o la llave de paso y nos va a funcionar igual de bien desde el primer día que lo pongamos hasta que ustedes quieran. Además, también nos lo podemos llevar a donde vayamos, a esa segunda residencia o de vacaciones, porque es muy fácil de transportar, portátil. Son dos piezas del tamaño de un cargador de móvil, para que se hagan una idea. Y gracias a su campo magnético consigue esos resultados y esos beneficios para toda la vida. Así que puede aprovechar la promoción de Hora Feliz, promoción que nos comentaba Noelia, 4 al precio de 1, solo durante la próxima hora, es decir, hasta las 3:10 de este mediodía. Efectivamente, llamando al 902-107-109 o mastienda.es, dense prisa. 902-107-109, Masical. Gracias, Noelia. Un abrazo. La 1:52 minuts, darrer moment del programa, darrer moment en el que coneixem què farà el Jordi Hurtasson aquesta tarda, tu diràs. Doncs mira, Mònica, com cada dijous, el mític Bar Versalles a Sant Andreu ofereix l'actuació d'un monologuista. A més, avui mateix estan d'aniversari, ja fa un any que van començar les nits dels monòlegs. Una proposta que es va crear com un projecte d'estiu i acaba tenint una continuïtat, doncs, inesperada. Des de fa un any, cada dijous, al Versalles, un monòleg. I avui, per celebrar l'aniversari, han preparat un show totalment diferent. Actuacions de les grans monologuistes Cristina Molina i Eva Cabezas i la màgia del gran Isaac Jurado. Tot això presentat per Gabriel Zubizarreta. Entrada més consumició, 6 euros, o més dues consumicions, 12 euros. Pla, al Bar Versalles de Sant Andreu, a veure monòlegs i dius d'altra banda. I d'altra banda, abans d'això, avui hi ha propostes culturals típiques de l'estiu. Parlem del cinema La Fresca, espais públics que es converteixen en cinemes sense parets. No cal res més que un projector, unes quantes cadires i algun producte audiovisual. Així que la present edició del cicle Gàndules, amb el títol Acció, presenta pel·lícules poc vistes o que no s'han estrenat. També algunes obres clàssiques i, a més, incorpora peces de producció pròpia. Les projeccions són al CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i des del 2 fins al 18 d'agost. La pel·lícula d'avui, davant del CCCB, es diu Vivre sa vie a les 8, de Jean-Luc Godard. I el preu, 10 euros. Perdona, com has dit? Vivre sa vie. Oh. Carai, si és que tenim un estudiant en pràctiques que no ens el mereixem si sap pronunciar el francès i tota la perfecció. Jordi Hurtasson, gràcies per aquest pla. A vosaltres, Mònica. I fins demà a l'Enric, fins demà al Muyallo. Bon dia. Gràcies per suposat a l'Edu Pasqual. Sí, a Gunter. I a tots els que ens escolteu, us esperem demà, serà a la mateixa hora aquí a la ciutat d'estiu. Que passeu una molt feliç tarda i fins demà. Y en estos minutos vamos a hablar de síntesis, de la electroestimulación. ¿Podríamos explicar brevemente qué es la electroestimulación, señor Ródenas, licenciado en Ciencias de la Actividad Física? Muy buenas. Hola, Albert, muy buenas. Pues sí, mira, de forma genérica podríamos decir que es una técnica que se utiliza desde hace muchos años para mejorar el estado físico y la calidad de vida de las personas y que consiste básicamente en el uso de pequeños impulsos eléctricos que, convenientemente modulados y regulados, nos permitirán alcanzar diferentes objetivos, como por ejemplo, trabajar la musculatura, que normalmente no la hacemos servir y que cuando no la hacemos servir tiende a atrofiarse, o relajar aquellas zonas del cuerpo que, sea por un esfuerzo deportivo o sea por la carga diaria de trabajo, tendemos a sobrecargar y a contracturar, o por ejemplo ayudar a la rehabilitación de los músculos lesionados, también para mejorar la circulación sanguínea, en general para combatir todos aquellos malestares propios del sedentarismo en nuestra vida, aquellos típicos dolores de espalda, de cervicales, de rodillas y también, por qué no decirlo, los sinestetismos propios de la celulitis. ¿Quieres decir que con un aparato que tenemos en casa y que podemos hacer servir mientras vemos la televisión televisión, leemos un libro o escuchamos la radio, podremos conseguir mejorar nuestro tono muscular o relajar aquellas zonas del cuerpo que normalmente nos darán más problemas y además combatir los dolores más frecuentes. Lo has entendido perfectamente, exactamente es eso. Y todo eso con un mismo aparato, el Síntesis, especialmente diseñado para el autotratamiento. Es decir, para poder disfrutar en casa de forma muy sencilla nosotros mismos de todas estas aplicaciones de la electroterapia. Esto parece magia. Sí, pero no lo es. Nada de magia. Piensa al ver que hablamos de tecnología. Tecnología aplicada al bienestar de las personas. En el desarrollo de los diferentes programas que están dentro del Síntesis han intervenido médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos de alto nivel. Todos ellos con un objetivo muy claro: ayudar a las personas a vivir mejor, a combatir el sedentarismo y las molestias más típicas que se derivan de este, o vencer y atenuar los problemas de dolor. ¿Dices que también nos va a ayudar contra esos dolores de espalda, cervicales, lumbares que tanta gente padece? Así es, y no solo eso, también podemos encontrar en Síntesis programas específicamente pensados para los dolores de mano, de hombro, de codo, de rodillas, del túnel carpiano, de la lumbociatalgia, por ejemplo, es la zona baja de la espalda. De hecho, queremos decir a todas estas personas que están padeciendo alguno de estos dolores y que llevan poco tiempo o mucho sufriendo ese malestar, e incluso a muchos de ellos que ya se han acostumbrado a vivir con él, que Síntesis también les va a ayudar a combatir esa sensación de continuo malestar. La electroestimulación es una valiosísima y reconocida técnica para luchar contra estos dolores, y con Síntesis ahora podemos disfrutar también de esta aplicación en nuestra propia casa. Hablemos un poco más del dolor. ¿Puede ayudar el Síntesis a todas aquellas personas que padecen, por ejemplo, artrosis? Efectivamente. Además, a dos niveles. Primero, utilizando los programas TENS específicos para cada zona dolorida, con lo que conseguiremos mejorar el bienestar y la calidad de vida. Pero además, y a mí esto me parece especialmente importante, Albert, podemos reforzar mediante programas de tonificación la musculatura relacionada con la articulación que padece la artrosis, porque una musculatura adecuada protege y da mayor funcionalidad a la articulación donde tenemos artrosis. De esta manera evitaremos que la artrosis nos obligue a quedarnos quietos en casa y nos ayudará a estar más activos, a movernos más y con menos dolor, lo que redundará en un beneficio general para nuestro cuerpo y nuestra calidad de vida. Además, creo que hay un médico online a disposición de todos vuestros clientes, ¿es así? Efectivamente. Cualquier cliente de Síntesis que tenga una duda de tipo médico tiene un servicio de consulta gratuito online a un horario preestablecido. ¿Y cuánto tiempo hemos de dedicar para notar los efectos? Bueno, lógicamente, siempre lo decimos, al ver esto dependerá de cada caso. No es lo mismo una persona de 60 años que, como comentábamos ahora, por ejemplo, está sufriendo de artrosis varias y necesita un refuerzo general, o el de un señor de 40 que está todo el día conduciendo o delante del ordenador, o el caso de una señora que empieza a notar la preocupada como aparece la temida celulitis. Con Síntesis, cada persona tiene la aplicación que necesita y que más le conviene en función de las necesidades. De todas maneras, en muchos casos los efectos son inmediatos, de forma que es muy frecuente notar un alivio importante dependiendo de cada caso ya desde la primera sesión. Y es fácil de utilizar, supongo. Efectivamente, imagínate llegar a casa después de la jornada laboral y tranquilamente por la noche en tu sofá. Quiero que los que nos oigan se lo estén imaginando, ¿no? Mientras estamos viendo la televisión, alargamos la mano, nos colocamos unos electrodos adhesivos en la zona que vayamos a trabajar o relajar, y en segundos la máquina ya está funcionando. Nosotros podemos estar relajando aquellas zonas que hemos estado sobrecargando durante el día, o hacer, por ejemplo, en 15 minutos una sesión de abdominales, de pectorales, de piernas, o hacer un tratamiento para combatir la celulitis. Todo esto mientras ves la película, leemos un buen libro, escuchamos la radio, y así, de esta manera, nos iremos a dormir habiendo trabajado los músculos de nuestro cuerpo, si es lo que necesitábamos, o relajado y aliviado las molestias derivadas de las sobrecargas musculares. Y estaremos al día siguiente en disposición de comenzar el día en forma y sin problemas ni malestares. Pues ya lo saben, si quieren probar gratis y sin ningún compromiso el electroestimulador Síntesis, marquen ahora mismo el 902-02-1101. 902-02-1101 y decídanse por fin a cuidar su cuerpo. 902-02-1101. La ciutat amb Mònica Gunter. ¡Arriad las velas! Los piratas nunca hacemos vacaciones. Eso sí, en la Perla Negra siempre llevamos sintonizada la ciutat d'estiu. La ciutat també a l'estiu t'espera de 2:15 a 2:00, de dilluns a divendres, a Onda Cero.